राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 4 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सुबह का जो आपने फरमाया था सुबह की बात क्या रखा? मैं कुछ नहीं हूँ ये समझ में नहीं आता। मैं कैसे नहीं हूँ? वो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। देखो एक बात मेरे मन में आई है, सब भाई सब बहन सभी सुने, सबकी सुनने की बात है। हमारे लोगों के चर्ची हुई है कि हम संसारी है, संसार में पड़े हुए हैं, अब इसे निकल करके परमात्मा को जाता है, जाना है वो परमात्मा को प्राप्त करना है। ये जो भावना है ये ठीक नहीं है। इस भावना में फर्क करना सबके लिए, सब छोटे बड़े सबके लिए। देखो वास्तव में हम परमात्मा के हैं, वास्तव में उस घर के हम हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जीव भूत जितना जीव है सबके सब भगवान कह रहे मेरा अंश है, मम एव अंश बताया है। जैसे हम लोगों के ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, इसी तरह से ठेर से अपने केवल परमात्मा के ही अंश है, प्रकृति अंश नहीं है वो। मम एव अंश केवल मेरे अंश है, प्रकृति और पुरुष का अंश वो चीज नहीं है, मतलब परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के जितने नजीक हम हम है इतने नजीक प्रकृति नहीं है, प्रकृति से बहुत नजीक परमात्मा के है। तो परमात्मा के वहां प्राप्त करना तो हमारा खास काम है, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे मालिक है, हम परमात्मा के दास है, हम परमात्मा के हैं। ये एक बात समझनी चाहिए, हम संसार के नहीं है, संसार में आए हुए हैं। इस बात संसार में किसी जगह भी एक जगह नहीं रह सकते, कहीं किसी चूड़ी में, कहीं किसी चूड़ी में, कभी किसी चूड़ी में, कभी किसी चूड़ी में, क्यों ऐसे भटकते हैं? भटकते जो है कि वास्तव में हम संसार के नहीं है, यार परमात्मा के होने पर भटकेंगे नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होने यज्ञात्वा न पुनर्भोह मेहू नाश मांडवा, मेरी प्राप्ति होने के बाद में फिर तुम्हारे को पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है कि हम वहां के हैं सदा ही। आप यात्रा में घूमते हो, बड़े बड़े होटलों में ठहरोगे, बड़े बड़े पैसा बहुत दोगे तो ही रहोगे, तो मुसाफर ये मुसाफर ही, और घर पर छप्पर वो टूटे हुआ छप्पर भी हो तो भी घर का पर है बैठे, वहां मना कौन करेगा? अपने घर में रहने में मना कौन करेगा? क्यों करेगा? किस वजह से करेगा? क्यों भाई यहाँ मना करेगा? क्या कायदा? अपने घर पर सब बैठता है तो हमारा घर है वो। तो तो ये बात एक खूब समझने चाहिए। भगवान ने ये कहा कि ममई वासु मेरा ही अर्श है, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन सुखराशी, ईश्वर अर्श हो गया आप अर्श परमात्मा के हो तो परमात्मा के नजीक लगते हो संसार के नजीक लगते हो। बताओ आप सोचो, कोई बोलो आप बोलो, परमात्मा के जब अर्श हुए तो परमात्मा के नजीक हम हुए, हम सदा से परमात्मा के नजीक है तो परमात्मा की प्राप्ति सुगम होती होगी या भाई, क्योंकि परमात्मा का धर्म है, कोई घर हमारा है, परमात्मा हमारा परम पिता है, अब उसे लड़का लड़की है तो परमात्मा के हम हुए तो हम परमात्मा के तो है, संसार के हम नहीं है, संसार में तो आए हैं, घूमते हैं, तरह तरह जरूर ले आ जगह कहीं कहीं जन्म लगे किसी जगह जन्म लगे और कहीं जन्म देता मरता है फिर दूसरे कहीं जन्म फिर वहां जन्म लेता है फिर दूर चले फिर उसे और जगह क्यों, घर तो है नहीं अपना, इस वास्ते घर घर भटकते है, वहां जाने पर घर अपना है कौन बना करे हमारे रहने में, वहां हम जा नहीं सकते दूसरे भटकेगी नहीं। तो आप लोगों से कहना है कि हम भगवान के हैं, ये बात तो पहले जम जानी चाहिए हृदय में, तो वो हम घर अपना सुख होगा, संसार तो कष्ट होगा संसार में रहना, क्योंकि दूसरा घर है और भगवान तो हमारे है, हमारे पहले परम पिता है, हम अपने पाप पाप के पास जावे अपने घर जावे कौन मना करे, ध्यान दिया ना आपने, हम सबके भीतर में ये भावना होनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक कि हम भगवान के यहाँ के हैं हम, और यहाँ कोई जगह ठहरते नहीं, किसी ठहर हो गए मंत्र बने हो, कभी कभी जल तर बने, कभी थल तर बने, कभी नम सर बने, कभी कुछ बने, कभी सराय जराज बने, कभी सर अंड बने, कभी श्वेत बने, कभी उद्भुज बने, ये तो सब सब जगह जगह भटकना क्यों पड़ता है, अपना घर नहीं है, इसमें शंका हो तो बताओ आप। मैं कुछ नहीं हूँ और इधर बोले दोनों बात में विरोधाभास है, ममे वांश हो क्यों, एक तरफ तो आप एक तरफ तो मैं कुछ नहीं तो मैं भगवान अब यार एक बात तुम्हारे मन भाई से कह दी भाई वह बात कर दी वही मैं कहते हूँ वह फिर मैं भूल जाऊँ तो कह दे रहा फिर कह दूंगा वो बात कहूंगा, पर एक बात तो सुनो अपनी तरफ से मेरे मन में आई कि आप जो परमात्मा की प्राप्ति कठिन समझते हैं वो कठिन क्यों समझते हैं, परमात्मा तो हमारे हम परमात्मा के परमात्मा की जितने नजीक है इतने संसार के नजीक तो नहीं है, संसार नजीक नहीं है, हम संसार नहीं है भगवान के है हमारे भगवान है, तो ये बात ध्यान देना आपने सब सब ध्यान दे सब छोटा मोटा सब भाई सब भाई हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं परमात्मा क्या भाई अब मैं कुछ नहीं हूं ये एक ही बात है, दो है ही नहीं, आपको मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य तो बने हो मनुष्य से हो, कहीं पशु बने थे पक्षी बने कहीं घास बने कहीं पौधा बन गए कहीं वृक्ष बन गए, तो मनुष्य हूं कैसे बात है आप हो ही नहीं मैं, आप जगह जगह भटक दो एक ही बात है दो बात है ही नहीं, दो कैसे बताओ दो बात कैसे हुई, मैं कुछ नहीं हूं ये बात सच्ची है नहीं भाई, आप कभी मनुष्य बनते हो कभी पशु बनते हो कभी पशु बनते हो कभी अक्षर बनते हो कभी भूत बनते हो कभी प्रेत बनते हो कभी पिशाच बनते हो कभी मृत्यु लोग बनते हो कभी कभी नर्क लोग जाते हो कभी स्वर्ग में जाते हो, तो आप जगह जगह के हो किसी जगह को हो नहीं, आप परमात्मा के हो, एक ही बात तो हुई दो बात कैसे हुई, परमात्मा के घर के हम हैं, क्यों परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृत से पुत्र वेद में लिखा है, तो परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ है, संसार साथ संबंध है ही नहीं, संसार कोई जगह कोई रहता है इतना सब मनुष्य बनाया गया है ही नहीं, मनुष्य नहीं है, पशु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, जलचर भी नहीं है, थलचर भी नहीं है, मरचर भी नहीं है, हम है ही नहीं वहां के, हम है ही परमात्मा के, तो बात सच्ची है बात शंका हो तो बताओ। अंश आपने बताया तो अंश का क्या स्वरूप है? अंश का स्वरूप है, अंश का स्वरूप जैसा होता वैसा आम से जो भगवान है वही तत्व हम है, उसका ही अंश है, जैसे रुपया है रुपया अंश है वही अंश है, अब कपड़ा है कपड़े कपड़े कपड़ा ही होगा, अब ईश्वर का अंश ईश्वर ही होगा, ईश्वर का ईश्वर सो ईश्वर तत्व है, उसी जाति के हम है, जिस जाति के परमात्मा है उसी जाति के हम है, वो परमात्मा सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, जगत व्यापार पर जब लिखा है शास्त्र में लिखा है कि जैसे जगत में उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते भगवान करते है। सुनता है कभी, मैं कभी इधर बोलता हूँ कभी इधर बोलता हूँ, सुनता है ना, हम ईश्वर के अंश है, जो ईश्वर के लक्षण है वही हमारे लक्षण है, जो हमारे लक्षण है वो ईश्वर के लक्षण है, ईश्वर के अंश है हम दूसरे नहीं है, तो मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं था आप मनुष्य पशु पशु दूसरे कुछ नहीं हूँ, आप हो ही नहीं सकते, आप कैसे हो सकते हो, आप परमात्मा अंश है, अंश क्यों कहलाता फिर, परमात्मा ही क्यों नहीं कहलाता, परमात्मा तो कहने का तो वो शक्ति नहीं है, वो तीन वर्जी है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले आप नहीं हो, जैसे भगवान उत्पत्ति करते स्थिति करते प्रलय करते है, उत्पत्ति में ब्रह्मा जी है, उत्पत्ति में स्थिति में विष्णु भगवान है, श्रृंगार करने में भगवान शंकर है, ये भगवान ही शक्ति है, तीतु ये भक्ति आपको नहीं है, ये बात वर्जन सब लिखा है, जगत व्यापार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और है वो के वो है, वो ही नित्य, जैसे वो परमात्मा नित्य है ऐसे ऐसे नित्य आप हो, निर्विकार आप हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल मल नहीं है, सहज सुग्राशी, हम जो पापों को दूर करते हैं वो पापों से दूर हो, वास्तव में पापों से दूर है पहले से, ये बात अगर मान लो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल हो जाए, ठीक बात भी, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा की जाति के है, परमात्मा के स्वरूप के है, परमात्मा के अंश है, उसके नजीक लगते हैं, संसार से थोड़े हो गए, संसार के अंश हम नहीं है, हम संसार के अंश नहीं है, संसार में तो ये खेल के लिए खेल रहा है, खेल रहा है, एकाकी नरमत है, मूल में बात यही आती है, एकाकी नरमत है, इस वास्ते भगवान ने संसार एक हम भविष्य बहुत हुए, तो भगवान के साक्षात हम मुक्त स्वतः है, वह हो गया आपने जोड़ लिया, मैं तो कृषि हो, मैं तो भाई संसारी हो, संसारी आप नहीं हो, मूल में परमात्मा का अंश हो, मूल में अपने अपने अपनी जगह अपने अपने अपना हक लगता है, परमात्मा के पास में रहना हमारा हक लगता है, क्योंकि परमात्मा के हम प्यारे अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते मेरे उपजाए है, मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकाल से मेरा ही अंश है, जगह जगह के वह रामायण में कहवा है, भागवत में कहे है, और उपनिषद में कहे है, अमृत से पुत्र अमर के पुत्र है, और सब अनित्य है, शरीर अनित्य है, और अनित्य लोग है, ये सब सब अत्यंत लोग है, मृत्यु लोग अनित्य है, नर्क लोग भी अनित्य है, स्वर्ग लोग भी अनित्य है, ये परमात्मा नित्य है, हम नित्य अंश है, हम नित्य है अनित्य नहीं, हम अनित शरीर है, शरीर है तो शरीर हमारा है ही नहीं, शरीर अनित्य हम नित्य, शरीर कैसे हुए, शरीर सब अनित्य है, वृक्षादि शरीर आई भी अनित्य, ये भी अनित्य, नरकों का जीव भी अनित्य, स्वर्ग का जीव भी अनित्य है, क्या परमात्मा का अनित्य है, परमात्मा लोग अनित्य है, वो कैसे अनित्य है, हम नित्य परमात्मा का है, नित्य परमात्मा का अंश, सबको समान से परमात्मा के, एक ही बात है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ वही पकड़ लिया ना एक ज्यादा, ये पकड़ लिया, यही गलती करी है, ये गलती करी है, क्या मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य तुम इस जन्म में, इस जन्म में मनुष्य, दूसरे जन्म मनुष्य हो, कैसा है आप ठीक से इसमें शंका से बोलो, आप वो क्या शंका कर रहे थे, मैंने ठीक सुना, दूसरे भाई कहते थे तू क्या कह, अहंकार का वास्ता है तो हूँ शब्द है ना तो नहीं है, है आपको आपको कह लो है कि नहीं है, मैं है तो है ही, तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या आई मतलब इनका जो पूछने का, आप जो फरमाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं हूँ शरीरों को लेकर मैं कुछ नहीं हूँ, ये कह रहे तत्व से तो सत्ता रूप से जो परमात्मा स्वरूप है तो वो तो है रहेगा ना, वो तो रहेगा रहे रहे ही, अभाव थोड़े होगा, इसकी बात ये कभी अभाव कभी नहीं होता, कभी नहीं होता अभाव, अभाव हो तो मुक्ति कौन सा आएगा, मुक्ति में अभाव हो जाता, अभाव अभाव कोई नहीं चाहता, अपना नाश कोई चाहता है, कोई होता ही नहीं, मैं भाव है, मैं को प्रयोग शरीर वास्ते आयो कहीं और नहीं, और क्या तो शरीर, अब थाने कहा तो मैं शरीर हूँ, थोड़े को गाय भैंस भेड़ बकरी क्या तो मानोगे, अपने आप को नहीं मानते शरीर, भाव शरीर क्या होता है, भाव शरीर होता है क्या, भाव भाव भी शरीर होता है, वो जो पंच पंच भाव है उन भावों का शरीर होता है क्या, मैं ना सत्ता सत्ता सत्ता का स्वरूप, हाँ सत्ता का स्वरूप, सत्ता का पांच भाव होते, पांच भाव कौन से याद हो रहे, पांच भाव कौन से मेरे पता नहीं, पांच भाव कौन से क्या भाव है आप बताओ, शांत दास वात ना, वो दूसरी बात, वो दूसरी, वो तो भगवान का संबंध है, संबंध अलग अलग है, ये महाराज जी जो मुख्य रूप सभी के बाधा है, इनके ज्यादातर ये दिमाग में आप फरमाते हो मैं कुछ नहीं हूँ, इसमें ये बाधा हो रही है कि इसमें अभाव, फिर मैं कुछ नहीं हूँ तो उसका फिर अहंकार कुछ रहेगा नहीं, आपका तात्पर्य शरीरों को लेकर है कि शरीरों को लेकर, देखो ये किस भाव से कहा है, अब सनातन तो है नहीं यहाँ पर, वो तुमसे पूछ लेते हूँ और बहुत सुनते हूँ बताते थे वे अस्पष्ट बताते अच्छी तरह से, उनसे तो मैंने पूछा नहीं, उस वक्त में ये प्रश्न आया नहीं मेरे सामने, वास्तव में क्या है कि हमारी सत्ता है उस सत्ता का भाव होता ही नहीं, सत्ता का भाव कभी नहीं होता है, अभाव हो जाए सत्ता कहते ही नहीं, सत्ता कैसे हुई जो अभाव हो जाए, तीसरे भाग में कोई श्रोता प्रश्न करियो ओई, मैं नहीं ये कैसे, तो आई यही बताया उन्होंने कि ये जो शरीर है ना, ये मनुष्य का है, पशु पक्षी का है, इनको लेकर तो मैं है, ये मैं नहीं, यही मैं कह मैं पूछ रहा था साहब, वो नहीं हुआ आप, शरीर हो सही साहब नहीं हो, शरीर आप कैसे आप छोड़ देते हो शरीर को, तो मर जाते हो शरीर छोड़ते, सब शरीर जितते सब सूखते, ये शरीर आप कैसे हो, आप मनुष्य मानते हो अपने को, यही तो गलती होती है, यही तो गलती हो, गलती क्या है, मनुष्य क्यों मानते हो अपने, आप कुछ नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं होगा क्योंकि सत्ता ही नहीं है, अभाव तो रही है, अभाव रहेगा, अभाव नहीं आपने मान रखा ही करता है, ये मैं नहीं हूँ, ये तात्पर्य है, सत्ता ही नहीं है आपका, ये बात नहीं है, ऐसी मूर्ति कौन सा है अभाव वाली, तुम जो शरीर का अभिमान करते हो तो शरीर आप नहीं हो, शरीर शरीर छोड़ते हो, शरीर दान करते हो, वाशारी जीर्णान यथा व्याय, पुराने कपड़े छोड़कर जैसे मनुष्य नए कपड़े धारण करता है, ऐसे पुराना शरीरों को छोड़कर नए को धारण करता है, तो कपड़े के तरी पहनते हो, ये नहीं है कैसे, ये 22वां श्लोक है दूसरा अध्याय का गीता जी का, भाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संज्ञानि नवानि देहि। नए धारण करता है तो पुराने से छोड़ नया धारण करना, पुराने कपड़े छोड़कर नए तरह धारण करते हो तो वो अनित्य है। तो शरीर कपड़ा अनित्य, आप अनित्य हो गए, कपड़े तेरे शरीर है अनित्य है, आप खुद अनित्य नहीं है। कभी नहीं, कभी नहीं, किसी जगह नहीं कहा ऐसा। मैं भी परमात्मा और प्रकृति भी परमात्मा की, मैं भी परमात्मा और प्रकृति भी परमात्मा है। ऊंचा नंबर की जो है बात है, प्रकृति परमात्मा नहीं है, आप ही परमात्मा। तो ध्यान हो जाओ, प्रकृति प्रकृति मैं हूँ, जब गलती है और सही जो मैं हूँ, क्या गलती है। प्रकृति भी परमात्मा की, हम भी परमात्मा के, तो ऊंचा नंबर किसका है? ऊंचा नंबर आपका है, सब कहा है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार भिन्न प्रदेशता अपरायम इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता हूँ। जीव अब परा प्रकृति हो, अपरा प्रकृति है, वह जड़ प्रकृति है, आप चेतन प्रकृति हो, आप परमात्मा होते होते चेतन हो, परमात्मा का साक्षात स्वरूप होगा, प्रकृति परमात्मा स्वरूप नहीं है। हे से वह सात्विक भाव है, राजशास तामशास से मत मेरे से पैदा होते, सात्विक मेरे से, राजसी मेरे से, तामसी मेरे से होते हैं, भगवान से पैदा होते हैं, भगवान से पैदा होते हुए नाशवान है, हम अविनाशी, हमारा नाश नहीं है, चेतन हमारा सह सुख राशि, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी, ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, नहीं सुना आपने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, सब सब सब अविनाशी। नीचे नीचे नरक में पड़ा है जीव, भूत प्रेत है, पिशाच बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, वो भी नित्य है, नित्य है, अनित्य नहीं है, वो शरीर नित्य है, और वो स्वयं का शरीर नित्य है। हम परमात्मा के हैं ये बात होने से अपने हिम्मत बहुत होती है कि हम परमात्मा तो हम है, फिर परमात्मा प्राप्ति करने में क्या कठिनता है, हमारे परमात्मा, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। बिल्कुल हिम्मत मिले, हम है उस घर, हम किसी घर पर जाओ ये तुम नहीं रह सकते, या हम क्यों नहीं रह सकते, तुम नहीं रह सकते, ऐसे की बात है। छोटे बड़ी मेरे सामने एक आदमी आया और वो रहता है चौक जिया वन चौक ठे कटर हो, अरे हूँ तो अठर हूँ, तू कटर हो है, मैं तो यहाँ कहीं हूँ, मैं तो यहाँ मेरे को पूछ तू कहाँ का है, तू कहाँ का आया है, पूछने वालों को समझा बने महाराज जी, समझा मानो वो घरे बैठे आदमी को बाहर से आकर पूछे तू कहाँ का है, तू कहाँ का ना, तो तू कहाँ का है, मैं को यहाँ बैठा हूँ, मैं घर घर बैठा हूँ, मेरे को पूछा तू कहाँ का है, तू कहाँ का है बता, मैंने पूछे थे ना पूछा मैं, तू कौन है भाई, मैं तो घर का आदमी हूँ, खास घर राम जी का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हो गए, ईश्वर का हूँ, हमारा ईश्वर है, हमारा है। सत्ता का रूप नित्य नित्य अनित्य नहीं, सत्ता नाम उसका है जो सत्ता नित्य होती है, अनित्य नहीं होती है, कोई रूप आकृति नहीं होती है। आप मरते हो जो क्या रूप दिखता है बताओ, मरता है आदमी तो क्या रूप निकलता है बताओ, सूक्ष्म शरीर जाता है ना, रूप है नहीं, सूक्ष्म शरीर जाता है ना उसके साथ, और सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर कुछ रूप वो सही वो उसका नहीं है, खुद का खुद का नहीं, खुद का स्वरूप है नहीं, खुद का स्वरूप शरीर है, शरीर और शरीरी दो दो क्यों गीता में, शरीर और शरीरी शरीर आपका शरीर जरूर है, शरीर अनित्य है, शरीर शरीर है। इसका जो आत्मनात्मा विजन करते हैं कि गीता में आत्मनात्मा का विजन है, आत्मनात्मा शब्द ही नहीं है। 20 श्लोक में आत्मात्मा शब्द नहीं है, शब्द नहीं है आत्मनात्मा। काशी जी में विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा विद्यालय है, उसमें गया तो उसमें आत्मराम विषय तो है ही नहीं। बड़ा इसलिए पंडित ठीका कर दीजिए, आत्मराम विषय आत्मराम शब्द नहीं है, आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर जीव नहीं है, है शब्द ही नहीं है। 30-20 श्लोकों में कैसे कहते आत्मराम विषय से अपनी बात लगा दी। बड़ा ईश्वर यह पंडित हो, जयपुर गए थे वे महाराज, जयपुर गए, जयपुर के पंडित थे नहीं याद है, प्रसिद्ध पंडित नाम पंडित थे, अच्छा पंडित वहाँ कहो कि विश्वविद्यालय में 12 महीना गीता जी की कथा करी भी विश्व वहाँ आत्मानंद विष्णु बताया। बताओ भाई पंडित है, बताओ मर्जी जी भाई, नाम ही नहीं है। 20 लोगों में वहाँ के वो जो प्रिंसिपल खड़े होकर के बोले महाराज मैं वहाँ ही था, अच्छा वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो खड़े होकर के बोले थे, बोले ऐसी बात हमने आज तक नहीं सुनी, विश्वविद्यालय में बात गई। हम सुने नहीं, आप देख लो शब्द नहीं, 20 श्लोक है, 11 से 30 तक अब नाम शब्द नहीं, आत्मा नहीं, अनात्मा नहीं, जीव नहीं, ईश्वर नहीं, माया नहीं, प्रकृति नहीं, यह शब्द नहीं है उसमें। कहते हैं शब्द नहीं है, शब्द गुण 20 श्लोकों में बात हो तो है। वो बोले कि हमारी दृष्टि नहीं गई इतने साल, इस तरह है ही नहीं वो प्रिंसिपल। अब मैं पंडित हूँ, खंडन मैं नहीं करता, मैं अपने मानता ही नहीं, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं तो अपने साधारण कहता हूँ, खंडन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। किसी बात का खंडन करना क्यों बोलो, माने तो मानो मत मानो, मैं गीता में नहीं है बताओ शब्द, एक ही शब्द में तो बताओ आ शब्द ही यही धनाथ बोला। नरेंद्र शर्मा ने कहा ये अच्छे पंडित थे, मैं तो आप आदर करता हूँ, नरेंद्र शर्मा बड़े पंडित थे। तो ऐसे ही आज मैंने ये बात कही कि आप मुक्ति को कठिन मत मानो, सीधी साधी बात है। आप कहते हो ऐसा प्रतीत होता है कुछ असर पड़ता है, ये असर संग का असर है, ये आपके पर है ही नहीं, आप पर असर है ही नहीं, है ही नहीं। हम तो परमात्मा के हैं, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अहमद सहज सुग्रासी, ऐसा लिखा चेतन अहमद, हम ईश्वर हंस है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कोई कह ही नहीं सकता कैसे। आप साथ में थे, मेरे साथ में थे, मेरे विचार ये है कि 12 महीना कथा करे या उनकी लिखोड़ी है, ग्रंथ लिखा है, आत्मना तो विष्णु बताया, बताओ पति में खुशी हो जाए, बताओ नाम नहीं है 20 लोगों में। तो चेतन का कोई नाम नहीं है, मतलब जो आत्मा अनात्मा भी चेतन का कोई नाम नहीं है, मतलब चेतन का नहीं, वास्तव में आत्मा अनात्मा विजन नहीं है, तो भगवान है। देखो तात्पर्य बताऊं उसका, दूसरे जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों को इदंता से हम पढ़ते हैं कि ये जीव है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये माया है, ये प्रकृति है, यूं इदंता से यूं देख करके गीता कहती है खुद को, यूं नहीं कहती गीता, यूं कोई अगर सीखता आदमी अनुभव नहीं करता, अब सीखाता है, सीखना है तो सीखा के यही पता सीख लिया, छोटा छोटे सीखते सभी क्यों सीखाते सभी, गीता यदि सीखाते नहीं है, गीता यूं कहती है अपने आप को विश्वास आत्मा ना तो नहीं कहती, तो देह हो और देही हो, देह देही या देह देही भाव है नहीं, देह देही कहा जाए तो सीता ने कहा है, परंतु आप विचार कर दो देह देही जो शब्द आता है उसमें संस्कृत में आता है देहम अशास्त्रीति देही, देही जिसका देह हो उसका नाम देही, जैसे धनी आदमी धनम अशास्त्री धनी, जिसका धन हो उसका नाम धनी, गोमान गौवाला गौवाला धन वाला, हनुमान है ना हनुमान हनु हनु वाला, जो धनवान धन वाला, जो देह देह वाला नहीं है, देह वाला चेतन है, देह जड़ है, देह देह का कैसे देह है कैसे, ये अभी उसमें लिखा है परिशिष्ट में, कई बातें मैं ऐसी बोल परिशिष्ट में लिखी, गीता मूल में नहीं आवेगी, सीता संजीव नहीं मूल सचिवी में नहीं, गीता परिशिष्ट में लिखी, बात परिशिष्ट मन में आई और लिखने की कमी रही है, इस वास्ते आप और हम सब के सब भगवान के खास बेटा खास खास ईश्वर से, हम मामूली नहीं है, हम मामूली फिरते थोड़ी है, हम भगवान के बेटा है, साक्षात परमात्मा के, रामायण कहते हैं ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि हो आप, दुख तो आपने मोल लिया है मुफ्त में ले लिया, मुफ्त में दुख होता आपका ही नहीं दुख, शायद सुख राशि हो आप ठीक तरह समझो आप, तो आज ये बात आई मन में कि आपने कहते हम कुछ नहीं है, मन में सही नहीं हो आप, ये इसलिए मैं स्त्री हूं, तुम स्त्री भी नहीं हो, ये पुरुष भी नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही तो चोला है, पहनने का चोला है, चोला हो गया अब बताओ, कहीं कपड़े कपड़े कपड़े काला काला पहने कर लाल पहन लिया सफेद पहन लिया, ये तो पोशाक है, आप तो भीतर में हो वो परमात्मा के हो साक्षात, परमात्मा के साथ में आप देखता है, हम परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का अविनाशी सही नाशवान है, सही तो बदल गया कैसे आप थे, मुंह साफ था काला मोड़ा हो गया, बदला कि नहीं, ये बात है, फिर ये तो बदलता है, हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें सही न बदलता हो, कोई क्षण नहीं ऐसा है ही नहीं, रात में दिन में सुबह शाम प्रलय में स्वर्ग में महास्वर्ग में महाप्रलय में हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, नाम प्रकृति प्रकृति है परमात्मा की, अपरा प्रकृति है, वह जड़ है, हरदम बदलती है, हम परा प्रकृति है, हम बदलते नहीं, हम वो गुरु है, ईश्वर से मत रखो, हम भगवान के हैं तो मैं कुछ नहीं हूँ इसकी जगह जड़ में ही है, ये चेतन में तो रहेगा ना अहंकार, मेरा कुछ नहीं है तो मेरा कुछ नहीं, संसार में मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे क्या चाहिए, अन्नर जल चाहिए शरीर को चाहिए, मेरे को चाहिए यार, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है यार, मैं कुछ नहीं हूँ, निहाल हो जाओगे, तीन बात कर लो तो छोड़ जाओ, बंधन छूट जाओगे, आज मैं ये पूछता हूँ कि क्या मनुष्य शरीर की कामना करनी चाहिए, क्या मनुष्य शरीर की कामना करनी चाहिए? मैं कहूँ नहीं करना बढ़िया है, अरे करो तो मनुष्य करो, पशु क्यों करो? कोई शरीर क्यों करना पड़े, अपने कमरे का भी भरे, कोई मनुष्य की पशु की पशु की देवता की कोई नहीं करे, देवता दार, पशु सब सब छोटा सब छोटा सब आपसे छोटा आप सब सब परमात्मा के सब सब परमात्मा के सब सब सब जितने बैठे थे परमात्मा के हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन राशि परमात्मा का अंश है सह सुख राशि है। पाप कर तो आप भोगना पड़ेगा, मर जाए तो पाप ही कर दिया दिया कोई चलो पाप ही कर दिया पर मरता है नहीं, मरता नहीं है, मरता है शरीर छोड़ देता है, शरीर मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं शरीर, शरीर मेरा है ही नहीं, मेरे कुछ चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमारे को, क्या चाहिए हमारे को, क्या चाहिए बताओ, बहुत बढ़िया चीज है एकदम। जितनी शंका हुए आप पूछो वाद क्या है, वास्तव में क्या है, वास्तव में सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है। मैं तो लिखा है ये, मैंने तो लिखा है हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र जिस साथ मिलो, सत्ता मात्र सबके साथ मिल जाए, सबके साथ मिले, किसी कोई पता नहीं लगती, सबके साथ सत्ता मात्र होना पर मात्र हमारा है, सत्ता हमारी ने ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत का अभाव है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते आधा श्लोक सोलह अक्षर हमारे सब शास्त्र कह दिए, जितने शास्त्र है जितना जो कुछ है सब ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, बस संपूर्ण कर दिया, संपूर्ण कोई बाकी नहीं रहा। कई बार कहा मैंने कितनी विचित्र बात कही गीता में, कितनी विलक्षण बात, छोटा सा ग्रंथ है कितनी विचित्र बात है, अब सब परमात्मा का अंश, सब हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का अंश है, अपने में कोई भी ग्लानी नहीं करनी चाहिए हमारी मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति तो हमारी है, पानी खुद ही खुद की है, मुक्ति होती नहीं है, सुनिए कि नहीं सुना है, नहीं सुना, मुक्ति होती नहीं, मुक्ति तो है, मुक्ति तो है होती नहीं है, मुक्ति है, हम मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, यही बात है, मुक्ति है हमारी, मुक्ति होती नहीं, होती अनित्य होता है, होती वो अनित्य होती है, मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, होती ही नहीं है, मुक्ति हमारी है स्वाभाविक है, बंधन नहीं है, बंधन हमारा नहीं है, हम मुक्त हैं, भगवान के हम, इस वास्ते बात कही, ये बात याद रखो, हमारी मुक्ति करना हमारा स्वाभाविक काम है, स्वाभाविक, अपने घर जावे अपनी माँ की गोदी में जाने वाला बालक क्यों शंका करे, माँ मारी है भारी मारी माँ है, चट कूट दी गोली जाओ ना, गोली जाओ मारी माँ है मारी है माँ, जो भगवान मारे मारे सब कह सकते, सब कह सकते, आठ दस बालक वह तो आठ दस हिस्सा उसी का माँ का, दस बालक वह पांते थे माँ इतनी पांते थे, पूरी पूरी माँ मारी, हम दस भाई बैठ है तो पूरी माँ मारी है, दूसरा का मारी पूरी माँ है, ये माँ हिस्से वाले माँ, इतना ऐसा माँ का तुम्हारा, इतना ऐसा माँ हमारा, इतना ऐसा तुम्हारा, क्या माँ ऐसा टूटा होगा माँ का, माँ पूरी की पूरी मारी, पूरी की पूरी माँ मारी मारी मारी, कैसे तो जोर से कैसे हो गया माँ का टूटा करो वे पते आई माँ हो गए, पोते आई तुम्हारे पोते इतनी आवेगे, तुम्हारे पोते इतनी आई पोते आई भाव है, माँ पूरी हमारी भगवान ईश्वर है मालिक हमारे, हमारे पूरे पूरे पूरे पूरे पूरे हमारे, कौन कह सकता है, इस मन में करनी चाहिए बने भगवान के, भगवान हमारे हैं, मौज आनी चाहिए, मस्त होना चाहिए आदमी को, बहनों को, भाई को, सबको मस्त, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, है भोग हमारे नहीं है, हम भोगों में नहीं है, भोग भोग नहीं सकते, थोड़ी देर पर फिर पूरा निकल जाएगी, है भगवान के कभी नहीं, कभी पिटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं, सदा हम भगवान है, सदा भगवान है, भगवान हमारे, कौन मना करे बताओ, कृषि यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम यदि गत्वा यम प्राप्य है नहीं, निवर्तन होता ही नहीं, क्यों होगा, आप घर पर पहुंच गए, मुसाफरी मिट गई, मुसाफरी थी धन फिरते थे, मुसाफरी में हम यहाँ गए नहीं है, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, एकदम आप ठीक सिद्धांत में पक्के हो जाओ, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, ये मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सच्चा सच्चा परमात्मा हूँ, सत्ता दो है नहीं, सत्ता हमारी हमारी, हम भगवान के हैं, बोलो। एक पूछते हैं कि शरीर से जो तादात्म्य है वो छूटने के क्या क्या उपाय हैं? उपाय बताते हैं, ये उपाय बताते हैं, अरे बताते हो और बता रहे हैं, दो तीन चार दिन में अभी और बताऊं क्या है, शरीर तुम नहीं हो भाई, जैसे कपड़ा तुम पहन लिया तो तुम वैसे हो गए, कपड़ा बदलता है, शरीर बदलते हैं, सभी सब शरीर बदलते हैं, सब शरीर बदलते हैं, बदलने वाले शरीर हमारा तो नहीं है। मैंने एक बात कही थी वो याद रखो कि जो मिलती है पिछड़ती है वो हमारी चीज नहीं होती, कितनी बढ़िया चीज है, जो मिलती है और बिछुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, वो एक पत्र लिखो है कि आपके प्रश्नोत्तर करने से आपका धारा प्रवाह है जो चलता है प्रवचन ये टूट जाता है, नए नए साधक नए नए प्रश्न करते हैं तो आप प्रश्न का समय शाम का रख लिया जाए, मैं तो थे खोज तैयार हूँ, अरे घर का हाल है खुद फिर चलो शाम को चलो मत चलो घर का हाल खुद चलो। आपने परिशिष्ट में पेज नंबर 288 पर ये लिखा है कि हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और ये सत्ता जो है सर्वव्यापी है और एक ही है, और आप कह रहे हैं भगवान और भगवान के बेटे, तो ये द्वैत हो गया ना, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, अद्वैत है, भगवान के ही नाम है, भगवान से अलग नहीं हो सकते, पत्ता पर ज्ञान रसला ये जो सातवें अवतार तक सब मेरे हैं, मैं ही हूँ, माता पास करो कोई दिन भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे सब कह सकते हैं, सब मात्र जीव कह सकते हैं भगवान हमारे, ये पांच आए नहीं भगवान, पूरे के पूरे हमारे हैं, पूरे के पूरे अल्पाजना में सबके भगवान हमारे, वहां हमारे अरे पांच आए नहीं होगा, पूरे के पूरे पांच आए भगवान है, माँ पांच आई होती है, पांच सात बालक हुए माँ पांच आई हुए पांच था माँ मारी है भगवान मारा है। आज की बात कही जावे ना कि जगत व्यापार वर्जम, तो ये बात केवल जीव भावापन्न है उसके लिए कही जाती है क्या? ये तो और जगत के परमात्मा के लिए तो ये सब नहीं है क्या भाई? समय हो गया, समय हो गया, देखो प्रश्नोत्तर घृणावरिंद्र है, आज तो बात हुई, आज बात चली, जो प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर भी काम का चीज है, आप घबराओ मत, प्रश्नोत्तर भी काम की है, क्यों कृष्ण का दूर बहन में प्रश्नोत्तर करना ठीक है क्या? ये पूछ मतलब नहीं ठीक बैठी को जवाब ठीक सुनो ठीक हमारे यही बात है। नहीं आप ऐसा है महाराज जी, हम तो हमारी हमारी बुद्धि से बोलते हैं, आप जो बोलोगे हम हमारी बुद्धि से बोलेंगे तो आपकी बुद्धि ये अपनी बुद्धि से बोलो तो मैं अपनी बुद्धि से बोलूँ तो मैं बुद्धि छोड़ कर बोलूंगा तो बोलूंगा। ये प्रश्नोत्तर वाले में आप निर्णय दोगे करना चाहिए अभी करना चाहिए नहीं करना, ये आप ज्यादा नहीं ज्यादा जिसको जाए वो तो अभी ज्यादा नहीं कभी हो जाए तो गुजारी बोली मैं आज ही वह तो सतत वही है सतत वही कभी कभी ये भी होना चाहिए। अरे भोजन में लड्डू हुए जलेबी हुए साथ भुजिया भी हुए आचार भी हुए मिर्ची भी है मिर्ची चौसी हुए भोजन में चाहिए मिर्ची भी चाहिए भोजन सामग्री है ऐसे विद्याचार सामग्री है कभी प्रश्नोत्तर भी हुए कभी ध्यान अपरा हुए समझ ले।